znalazłem go, miał w oczach złość, podniosłem. Upadło coś, nie schylam się i biegnę wprost. Przede mną ktoś już biegł na most. Przyglądam się, ten ktoś rośnie w tłum. Ach, oby tu mógł, to rzucie gąbek z radia i jeszcze TV. Polscy jankesi, gumowy szał. Ja nie chcę rzuć gum. Ja nie chcę rzuć gum. Ja nie chcę rzuć gum. Ja nie chcę rzuć gum. Pod mostem zaś przy brzegu tuż telefon, a przy nim tłuszcz, on seksu chce i dzwoni w dal. Dyszenie zeń hamuje szal. Przyglądam się, on rośnie w tłum, co lubi seks, ale bez gum. Ja nie chcę line. Ja nie chcę line. Ja nie chcę line. Ja nie chcę line. Wyboru, czy chcesz ją rzuć, czy używać. A jeśli nie chcesz używać, to będzie prezerwatywa. Musisz dokonać wyboru, czy chcesz ją rzuć, czy używać. A jeśli nie chcesz używać, to będzie prezerwatywa. Podnoszę łeb, a w górze ktoś podąża w przód, tam stoi łoś. Przystanek tuż, lecz PKS, a laska cóż, daleko jest. Ten pan to men z serialu Law, po filmie zaś na dobroć zdra. Ja nie chcę dobra przy telebobrach, ja nie chcę dobra. Ja nie chcę dobra przy telebobrach, ja nie chcę dobra. Opuszczam most, mam tego dość, zabieram psa, kupuję kość. Wyskam coś, już wiem, na Boga ta bestia chce dziś żreć hot doga. Już nie wiem co mu kupić mam, ja nie wiem co mu kupić mam. Ja nie wiem co mu kupić mam, kolę, gumę czy party line. Wyboru, czy chcesz ją rzuć, czy używać. A jeśli nie chcesz używać, to będzie prezerwatywa. Musisz dokonać wyboru, czy chcesz ją rzuć, czy używać. A jeśli nie chcesz używać, to będzie prezerwatywa.